1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, de Groningse gaswinning gaat op 1 oktober naar nul. Straks de reacties uit Groningen en wat voor gevolgen heeft het voor de aardbeving. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het kabinet gaat niet opnieuw onderhandelen over een landbouwakkoord. Minister Adema zegt dat het kabinet nu zelf een plan maakt voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. De grootste boerenorganisatie, LTO, stapte deze week uit het overleg omdat de plannen onvoldoende perspectief boden voor de toekomst. Het kabinet zegt dat de boeren nu niet meer hoeven te rekenen op de aangeboden steun. In het landbouwakkoord dat er lag werden miljarden euro's beloofd aan boeren aan regelingen, maar andere ideeën zullen wel terugkomen in het plan, zegt Adema. Dus het betekent dat dat landbouwakkoord echt één van de bouwstenen is. Het rapport Remkes, coalitieakkoord en de analyse van de voorzitter. En die tezamen vormen de bouwstenen voor het nieuwe landbouwbeleid. Het kabinet denkt in het najaar met die eigen landbouwvisie te komen. Duo, de dienst die de studiefinanciering regelt, moet per direct stoppen met het gebruik van een omstreden algoritme bij het controleren van uitwonende studenten met een beurs. De dienst mag voorlopig alleen willekeurige steekproeven uitvoeren, zegt minister Dijkgraaf. Uit onderzoek van onder meer NOS op 3 bleek dat het algoritme vaak studenten met een migratieachtergrond aanwees als fraudeur, terwijl ze niets fout hadden gedaan. Uitwonende studenten krijgen een hogere beurs dan wie nog thuis woont. Dijkgraaf in een stevig gesprek met Duo over het controleproces. Brabantse middelbare scholen huren geen uitzendkrachten meer in. Uit zijn bureau zouden docenten wegkapen om ze vervolgens als invalkracht te laten werken. Dat kost de scholen veel meer geld. De scholen hopen dat door de maatregel de tijdelijke docenten weer terugkeren naar de arbeidsmarkt. De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis in Utrecht heeft aangifte gedaan van wangedrag door de eigen werknemers. Aanleiding is een inspectierapport van vorige maand waarin staat dat gedetineerden slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Oud-international Kenneth Vermeer speelt komend seizoen voor het gepromoveerde PEC Zwolle. De 37-jarige doelman speelde eerder voor Ajax en Feyenoord en zat een paar maanden zonder club na zijn vertrek bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De aanleg van 14 nieuwe wegen wordt door minister Harbers op pauze gezet. Ook 3 projecten voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. De minister had 3 maanden geleden al aangekondigd dat hij de 4 miljard die bestemd was voor nieuwe infrastructuur de komende tijd wil uitgeven aan groot onderhoud van bestaande wegen. We hebben heel veel bruggen, viaducten, wegen, aquaducten die gemiddeld 50 jaar of langer oud zijn. En waar we echt aan de slag moeten om ze gewoon weer voor de rest van de eeuw goed te maken. Dus ik heb die dingen eigenlijk bij elkaar gebracht. Geld wat ik nu toch niet kan uitgeven aan aanleg, dat ga ik gebruiken om de grote onderhoudsbeurt van Nederland nu met verenigde krachten aan te pakken. Projecten zoals die rond de knooppunten Hoevelaken en Deil, de A67 bij Leenderheide en de noordelijke randweg van Utrecht gaan voorlopig niet door. De Groningse gaswinning gaat op 1 oktober naar nul. Het was al langer bekend dat het kabinet de productie wilde stoppen, maar een officiële datum was er nog niet. Tot oktober 2024 blijven de gasputten open voor als het heel koud wordt. Daarna komt er definitief een einde aan de gaswinning in de provincie Groningen. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw is tevreden met het vaststellen van het officiële einde van de gaswinning, maar de problemen en de aardbevingen zijn daarmee nog niet verdwenen, zegt hij. Oud-international Teun de Nooyer volgt Robert Tiggens op als coach van de vrouwen van Hockeyclub Amsterdam. Eerder was hij onder meer assistentcoach en hoofdcoach bij de vrouwen van Bloemendaal en assistent bij de Duitse damesploeg tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Het weer vanuit het westen neemt de hoge bewolking langzaam toe. Het is 21 tot 26 graden. Het weekend volop zon, morgen maximaal 28 graden. Zondag nog wat hogere temperaturen. In het zuidoosten kan het dan 32 graden worden. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag. Ja, hele goedemiddag. Het aantal files neemt langzaamaan een beetje af. Maar vooral in het zuiden en op de alternatieve routes voor de afgesloten A29 loopt het vast. Zoals op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug 24 kilometer. En de vertraging is daar ruim 1,5 uur. Het komt door een onwelwording, maar de weg is wel weer vrijgegeven zojuist. A27 Breda-Utrecht tussen Breda-Noord en Gorkum een uur extra. Dan de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Die is dicht bij Wezep. Althans, je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel 1,5 uur extra vanaf Harderwijk. Als je van Amersfoort naar Zwolle wil, kan je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan de A67, Antwerpen-Eindhoven. Tussen Hapert en Veldhoven-West is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat levert 5 kilometer file op. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch. 3 kwartier vertraging tussen Helvoort en Vught. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Nu eentje extra op veel producten. Jumbo snacktomaten, bak 250 gram, 1 plus 1 gratis. Westland slaatjes, 1 plus 1 gratis. En Unox of Konimex soep in zak, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik ben blij dat die stap die nu al zo lang in de lucht hangt, want de staatssecretaris belooft het al 1,5 jaar, van ik streven nou om dicht te doen, dat in ieder geval het gas stopt met stromen. Zegt een blije Groninger. Op 1 oktober dan gaat de gaswinning in Groningen naar nul. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het kabinet wil die datum, 1 oktober dus, vastleggen in een wet. Gaan we naar Den Haag, naar politiek verslaggever Mark Hamer. Is dit dan een definitief einde aan die gaswinning in Groningen? Dat zou kunnen. Ja, je hoort een slag om de arm. Ja. Op dit moment staat het Groningenveld op de waakvlam, zoals dat heet. Dat betekent dat er beperkt gas omhoog wordt gehaald. Vanaf 1 oktober gaat die waakvlam dan uit. Maar in extreme omstandigheden kan het nodig zijn om toch nog wat gas uit Groningen omhoog te halen. Premier Rutte legde zojuist op zijn persconferentie uit wanneer dat zou zijn. Een strenge winter in combinatie met problemen met de gasberging. Dus dan heb je echt wel een soort perfect storm te pakken. En dan zeggen onze modellen, als dat zou gebeuren, zo'n perfect storm, dan kun je niet helemaal zonder Groningen. Dan zou je toch weer iets moeten pompen. Dat zou dan voor het komende jaar zijn. En tot het niveau van die waakvlam waar ik het net over had. Maar 1 oktober 2024, dan moet het wel echt dicht zijn. Ja, en waarom denkt het kabinet dat dan de kraan dicht kan? Ja, het kabinet heeft de verzekering gekregen dat de stikstoffabriek in Zuidbroek dan klaar is op 1 oktober aanstaande. Die stikstoffabriek die zet hoogcalorisch gas dat vanuit het buitenland komt om in laagcalorisch gas, zoals wij dat nu gebruiken. En met die fabriek in werking en voldoende voorraden denkt het kabinet het te kunnen doen zonder het Groningse gas. En gaan die putten, die gasputten dan echt dichtgestort worden met beton ook in oktober? Ja, dat is wel de belofte, zoals Rutte die zojuist deed. En hij legt ook uit waarom. Daar zijn we zeker van, omdat dan ook wat Nederland nu nog exporteert. Wij importeren gas wat we ook weer door-exporteren. Er is natuurlijk ook nog gas wat we produceren via de Noordzee. Die exporten nemen ook verder af, omdat natuurlijk de afhankelijkheid van gas verder afneemt. Dus in al onze modellen, in combinatie ook met het toenemende gebruik van LNG en de geleidelijke opbouw ook van groene waterstof, zie je dat het vanaf 2024 ook bij een perfecte storm niet meer nodig is. En dan komt er echt na 60 jaar een einde aan gaswinning in Groningen. Politiek verslaggever Mark Hamer. En verslaggever Bo Heimessen die ging naar Groningen om te horen hoe ze daar op het besluit reageren. Jij staat hier op de viskar op een hele bijzondere locatie, hè? Als het om Gronings gas gaat. Ja. Wat is dit voor locatie? Hier is de eerste gasbel gewonnen. Ja, in 1959. Ja, klopt. Van Bourbon. Bourbon. En, ja, want verderop staat een schuur. Dat schuurtje in die witte. Ja? Ja, klopt. En daar werd het ontdekt? Ja. Nog steeds trots wel? Jawel, jawel, natuurlijk dat het hier in Groningen is gevonden. Dat is wel mooi natuurlijk. Mensen gaan er ook wel aan onderdoor. Ja. Ja. En toevallig gisteren hebben wij bij mij thuis nog scheuren dichtgesmeerd. Dus ja, ja. Is het dan ook een opluchting als u dit nu hoort? Jawel, ja. Ik zou er wel blij om zijn. We moeten natuurlijk kijken hoe ver het gaat en of het allemaal doorgaat. Want ze hebben wel vaker gezegd dat de kranen dicht gaan. Maar nee, ik hoop dat het echt stopt. Wat stopt? De gaswinning. De laatste 5 putten die gaan ook dicht per 1 oktober. Denk je dat? U bent sceptisch. Ja, ik ben het niet. Eerst zien en dan geloven, denk ik. Ja. Geen vertrouwen? Nou ja, geen vertrouwen, dat zal vast wel een keer. Maar ik denk dat de economische belangen wat zwaarder wegen als de persoonlijke belangen. Kunnen ze dat vertrouwen weer een beetje terugwinnen bij u? Dat wordt wel een traject. Dus ja, dan zullen ze eerst wel met wat meer actie moeten komen, denk ik. Ja. Voor de mensen hier. Er zijn nog 5 plekken waar nog actie is als het om gaswinning gaat. En dat is onder andere hier in Zuidbroek. Een kwartier rijden van de plek waar het gas ontdekt werd. Koert Vossen is voorzitter van de Groninger Bodembeweging en is er niet trots op. Dus nee, trots. Eerder zou ik schaamte erbij passen. En daarom extra blij met het besluit van vandaag. Ik ben blij dat die stap die nu al zo lang in de lucht hangt, want de staatssecretaris belooft het al 1,5 jaar van ik streven nou om dicht te doen, dat in ieder geval het gas stopt met stromen. Want dat betekent dat in de ondergrond dat er in ieder geval geen gas meer wordt onttrokken. En dat het kan beginnen met weer een evenwicht komen, weer tot rust komen. Ik hoor het geluid. Wat hoor ik? Ja, we staan hier bij de NAM-locatie Spitsbergen. En hier vindt de gaswinning plaats. Hier zijn een heel aantal putten. Een hele rij zit daar. Dit is een vrij grote. En hier wordt het gas dus gewonnen. Dit is dus nog een werkend gasveld. Op de waakvlam, daar staan ze nu op. En dat is ongeveer 2,8 miljard kuub wat er nu nog uitkomt. Ja. Hoe gevaarlijk is dat dan, dat het op die waakvlam blijft staan? Het wordt natuurlijk, hoe minder je wint, hoe minder gevaarlijk het wordt. Maar elke hoeveelheid die je wint, voegt nog weer iets toe aan het risico wat we hier in Groningen lopen. En volgend jaar gaat er dan pas beton in. Dus het blijft nog wel een jaar mogelijk om ze weer aan te zetten. Ja, dat is nu het vooruitzicht. En daar zit ook precies onze zorg. Van stel je voor dat er weer iets op de gasmarkt gebeurt. Hè, net als 1,5 jaar geleden. Oorlog in Oekraïne. En wat kwam er? Een heleboel discussie in Nederland. Laat de gaskraan in Groningen maar weer open gaan. Ja, want er wordt ook gezegd, laten we nou op die waakvlam staan. Precies om wat u zegt, omdat er nog zoveel onzekerheid is. Dan kunnen we altijd nog terug. Want op het moment dat ze dus volgend jaar in het beton worden gestort, dat is onherroepelijk. Ja, dat snap ik, die overweging. Maar uiteindelijk gaat het hier ook om de veiligheid van mensen. Zo van, het moet nu uit zijn. 60 jaar is er gas gewonnen. Dat heeft tot, natuurlijk voor Nederland voorspoed geleid, maar voor Groningen met name, zeker de laatste tientallen jaren, heel veel nadelen. Onveiligheid, onzekerheid, frustratie en wantrouwen. Als die installatie weg is, als die putten volgestort zijn met beton, dan kunnen we pas gerust de ogen dicht doen. Verslaggever Bo Heimessen was dat met Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging. En ik praat erover door met Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen toch wat skepsis bij Groningers of het nu dan echt gaat stoppen. Kan het inderdaad zo zijn dat de gaswinning toch niet ten einde komt? Nou ja, we horen inderdaad de regering aangeven dat per 1 oktober de waakvlam eraf gaat. Dat is natuurlijk wel een eerste belangrijke stap. Maar dat pas het echt afsluiten van de putten, dat een jaar later gaat gebeuren. En dat in de tussentijd, weliswaar met een hele kleine kans, maar toch wel die hele kleine kans er is, dat nog een klein beetje gas nodig is. Dus de definitieve helderheid en zekerheid, die ontstaat dus pas in 2024. Ja, en u zegt hele kleine kans. Hoe klein is die kans? Ik weet niet hoe groot of hoe klein die kans is, maar het is, er moeten een samenspan van factoren moeten waar zijn. En er moet ook nog eens een keer onvoldoende snel teruggeschakeld kunnen worden op andere vlakken. En in zo'n heel bijzonder scenario zou er nog gas nodig zijn. Dus die kans is heel klein, maar hoe klein precies, dat weet ik niet. Ja, en de definitieve dichte kraan is dus nog een jaar later. Dat zal nog even wachten zijn voor de Groningers tot dat definitieve moment. Ja, maar het is wel belangrijk dat deze besluit nu genomen is. Want voor de veiligheid van de mensen in Groningen is dat toch echt belangrijk. Mm-hmm. Want die duidelijkheid en het einde aan die onzekerheid gaat er dus nu komen. En we weten dat die onzekerheid juist echt doorwerkt naar de gezondheid van mensen. En zelfs ook naar het risico op vervroegd overlijden. Dus deze zekerheid die er nu gaat komen is echt belangrijk voor de veiligheid van de mensen in Groningen. Ja, nou gaat die kraan dicht, maar daarmee zijn de aardbevingen nog niet afgelopen. Hoe lang en hoe heftig zullen die nog zijn de komende tijd? Ja, we geven al sinds een aantal jaren aan. Hè, met een afnemende gaswinning zal ook die dreiging afnemen. Dat betekent dat er steeds minder aardbevingen zullen komen. En dat de kans op een zware aardbeving, dat die ook steeds kleiner wordt. Maar dat is een gestaag proces. Op het moment dat inderdaad per 1 oktober de gaswinning stopt, betekent nog niet dat ook de aardbevingen stoppen. Die zullen nog waarschijnlijk een paar decennia doorgaan. Weliswaar steeds kleiner in aantal, maar het blijft nog langere tijd doorgaan. En is er iets aan te doen om dat proces te versnellen, om de aardbevingen sneller af te doen nemen en ook de heftigheid sneller af te doen nemen? Nou ja, wat we wel zien is dat die afname, die zien we nu al. Die gaat overigens wel iets langzamer dan in eerste instantie verwacht werd op grond van de risicoanalyses. Maar die trend is wel zichtbaar en die zal dus doorgezet worden. Nou zijn er mensen die wel eens een idee opperen om proberen dat proces te versnellen. Maar op dit moment is er niet een wetenschappelijk gevalideerde methode beschikbaar die dat proces kan versnellen zonder dat je het risico loopt op het tegenovergestelde. Namelijk dat je juist eerst het probleem verergert en er juist meer aardbevingen komen. Dus op dit moment is dat helaas geen oplossing. Nee, is het vooral afwachten dus. En als we verder kijken, een ander ding wat veel Groningers natuurlijk merken daar is die versterkingsoperatie. Daar ligt ook een deadline. Over 5 jaar moeten de huizen versterkt zijn. En als die aardbevingen blijven komen, is dat natuurlijk belangrijk. Gaat die deadline gehaald worden? Dat wordt heel erg spannend. U zegt het terecht, hè, vanwege het feit dat er nog aardbevingen zijn, maar met name ook vanwege het feit dat er weliswaar een hele kleine kans, maar er is een kleine kans op toch nog een grotere aardbeving. Een grote aardbeving waarbij de meest kwetsbare huizen mogelijk deels of geheel instorten. Mm-hmm. En die huizen, die moeten dus versterkt worden. En dat zijn er op dit moment gewoon echt nog veel. En u zegt het wordt spannend, tempo, maar wat betekent dat? Dat het spannend wordt? Nou ja, met het huidige tempo zal die deadline van 2028 niet gehaald gaan worden. Dus het is echt heel belangrijk, ondanks het feit dat de gaswinning nu gaat stoppen, dat die versterkingsoperatie, die moet gaan versnellen. En die moet echt nog fors omhoog. En dan, als dat lukt, ja, dan is die 2028 in beeld. Ja, maar fors omhoog, daar is echt nog veel meer werk voor nodig om dat dus te halen. Het is niet een tandje erbij. Nee, afgelopen jaar zijn er zo'n 1000 adressen versterkt opgeleverd. En onze inschatting is dat het tempo nog minimaal met een factor 2, zo niet 2,5 omhoog moet om die deadline van 2028 te halen. Ja, dan gaat de kraan dus dicht, de bevingen blijven nog en de huizen moeten ondertussen versterkt worden. Wat is de komende jaren nog de rol van de NAM, dus ook van de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil? Nou ja, zolang er schade veroorzaakt wordt als gevolg van de gaswinning die heeft plaatsgevonden, ja, zolang blijven de oliemaatschappijen ook aansprakelijk voor die schade. Maar er zijn meer verplichtingen. Het is heel belangrijk dat het veld gemonitord blijft worden. Er zullen dus ook putten in het veld open blijven, niet om gas te produceren, maar om meetapparatuur beschikbaar te hebben, zodanig dat het veld zo goed mogelijk gevolgd kan worden. En we ook onze kennis over het veld, die weliswaar een stuk verbeterd is, maar nog steeds verbeterd moet worden. Mm-hmm. En ten derde, wat ook belangrijk is, is dat er nog verder onderzoek moet gaan gebeuren. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de regering, maar ook de NAM moet daar informatie en kennis voor aanleveren. Want het is heel belangrijk dat we precies weten, zo precies mogelijk weten moet ik zeggen, welke na-eileffecten mogelijk nog verwacht kunnen worden. Want wellicht zouden daar nog, kun je daarop voorbereiden. Dank voor het schetsen van dit beeld van Groningen de komende jaren. Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dennis Mooij bij de ANWB, waar staat het vast? Op heel veel plekken, vooral in het zuiden van het land. Er staat verspreid over heel Nederland nog 450 kilometer file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat tussen Harderwijk en Wezep 15 kilometer. De vertraging is ruim een uur. Je kan vanwege een ongeluk namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Voor het eerst sinds het coronavirus in ons land opdook liggen minder dan 50 mensen met het virus in het ziekenhuis. Blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De afgelopen maanden is de bezetting in het ziekenhuis snel gedaald. Gemiddeld zijn er minder dan 20 nieuwe opnames per dag. En patiënten hebben vooral milde klachten. Als het aan Farmers Defence Force ligt, gaan boeren volgende week donderdag weer actie voeren. Op toeren naar Den Haag, zo roept de actiegroep zijn achterban op. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het geklapte landbouwakkoord. Een woordvoerder zegt nog niet te weten hoeveel boeren mee gaan doen aan het protest. En bij een methaanexplosie in een verlaten mijn in Zuid-Afrika zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Correspondent Alice van Gelder. Het gebeurde in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika, maar ze komen uit het bergkoninkrijkje Lesotho. Ja, het gaat dus om een ongeluk in een oude mijnschacht waar illegale mijnwerkers naar restjes goud zoeken. Het ongeluk gebeurde al vorige maand, maar pas nu heeft een mijnwerker die het heeft overleefd aan de bel getrokken. Bij de explosie kwamen zeker 31 mensen om het leven. De situatie in en rondom de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne wordt steeds gevaarlijker. De directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, is naar de Russische enclave Kaliningrad gereisd om te praten met Rusland. Grossi is bezorgd over het dalende koelwaterpeil van de kerncentrale. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Wat is nu de situatie rond die kerncentrale in Zaporizhia? Zoals je zegt, die situatie is zorgwekkend. Eerst en vooral recente gebeurtenis, het doorbreken, het exploderen van die Kachovka-dam in de Dnieper. Daarachter lag een heel groot stuwmeer. En uit dat stuwmeer daar betrok de centrale water. En de grote vrees was dus dat er te weinig water zou zijn om in die koeling te voorzien. Nou, zover is het nog niet. Er is nog een reservoir daar vlakbij. Er is ook een kanaal dat van een andere centrale, een kolen- en gascentrale vlakbij loopt. Daar zit nog water in ieder geval voor een paar maanden. Maar in de tussentijd moeten er natuurlijk wel andere oplossingen worden gevonden. Misschien door water van elders aan te voeren of water te gaan boren. En een ander groot probleem, dat is de energie. Externe elektriciteitsvoorziening, die is ook nodig, voor de koeling. En op dit moment is er nog maar één externe elektriciteitsbron. En dat is natuurlijk heel heikel in een situatie die zo onvoorspelbaar is als die van deze centrale. Ja, en nou is Grossi dus op gesprek met Rusland. Wat wil hij bereiken? Hij wil eerst en vooral dat er een veilige zone komt rond die centrale, dat daar geen enkele gevaarlijke militaire activiteit is. Op dit moment is het zo dat er zitten Russische militairen op en om het gebied van de centrale. Er liggen ook mijnen, dat is ook een extra bond van zorg. Grossi maakt zich ook zorgen om het mogelijke Oekraïense tegenoffensief, dat ook weer kan leiden tot gevechten in de buurt van de centrale. En hij wil ook zekerheid dat de mensen van bijvoorbeeld het atoomenergieagentschap, die permanent aanwezig zijn, al 10 maanden op die centrale, die worden regelmatig gerouleerd, dat die daar normaal hun werk kunnen doen en kunnen zoeken naar oplossingen, vooral in de eerste plaats voor die koelsystemen. Ja, en nu is er dus een gesprek, maar hoe verloopt dat contact tussen dat atoomenergieagentschap en Rusland en Oekraïne ook tot nu toe? Grossi is voortdurend in de weer. Dit is niet de eerste keer dat hij zijn Russische gesprekspartner spreekt in Kaliningrad. In april was hij ook al daar. Hij was onlangs in Kiev, heeft hij met president Zelensky gesproken. Dus er zijn voortdurend contacten over en weer. Juist en vooral om die, de veiligheid van die centrale en alles wat er omheen gebeurt te waarborgen. En daarbij hoort hij van Rusland en van Oekraïne natuurlijk tegengestelde geluiden. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat ze de centrale en het gebied rond de centrale beschieten. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat ze een provocatie willen organiseren om daarvan weer de schuld op Oekraïne te schuiven. Dus dat neemt Grossi allemaal tot zich. Voor hem is het belangrijkste om zekerheid te krijgen over de veiligheid van de centrale. Want in zijn eigen woorden is het tot dusver een dubbeltje op zijn kant geweest. En hij zegt, we hebben tot dusver een geluk gehad. Er is geen kernramp gebeurd. Maar dat geluk, dat houdt een keer op. En daarom gaat hij door met die pendeldiplomatie die al bijna een jaar lang aan het uitvoeren is. Dank, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor het beste restaurant ter wereld moeten we naar Peru. Want volgens kenners is restaurant Centraal in Lima de nummer 1 in de wereld. Nou is de Peruaanse keuken in ons land niet erg wijdverbreid. Maar in Amsterdam werkt een chef-kok die dat toprestaurant in Lima heel goed kent. Verslaggever Mark Robin Visser zocht hem op. Lekker muziekje hier in de keuken van restaurant Nazca in Amsterdam. Twee bijzondere mensen, twee mensen die allebei een binding hebben met de Peruaanse keuken. Allereerst Roel Lansink, u hebt een Peruaanse moeder. Dat klopt inderdaad, ja. Ik ben half Peruaan, half Nederlands. En u bent de eigenaar van dit restaurant en de chef hier is Koos Kothari en die komt dan weer uit India. Hij komt uit India, maar heeft heel lang in Peru gewoond. Ja. Gewoond en you also worked in Peru, Koos? Yes, I worked there for 8 years now. What are you making? What bent u aan het maken op dit moment, Koos? Over here right now I'm gonna cut slices of one of our signature dishes. It's a milfui of Peruvian tubers. It's a very peculiar ingredient. Dit is dus eigenlijk een mashua. Dat is een typisch knolgewas uit de hoge Andes. Het is een knol die je in je hand hebt. Ja. Hij is een beetje oranje-geel. Ja, en deze wordt dus in schijfjes gesneden en gekookt en vervolgens in de oven gezet. En dat is een fantastisch heerlijk gerecht. En dat is typisch Peruaan? De mashua en de oca zijn typische Peruaanse knolgewassen. Die lijken op aardappels, maar het zijn geen aardappels. En die komen typisch uit Andes. Central is the place where I learned about this absolutely indigenous, very, very Peruvian ingredient. Hij heeft het in Central geleerd, in de keuken van Central. Absoluut, absoluut. Dit is wat hij met deze vruchten heeft hij leren werken in Central. How important was Central for you in your career? Hoe belangrijk was dat restaurant voor u in uw carrière? Central is where I formed myself as a professional. Lots of things that make me who I am as a professional, they all come from Central. Raoul, hij vertelt dat hij erg gevormd is in dat restaurant. Ja, ja. Merk je dat ook? Ja, absoluut. En dan gaat het eigenlijk niet alleen maar om de techniek van het koken, maar ook om de respect voor alle producten, respect voor de Peruaanse keuken. En dat is wat hij al die jongens bijbrengt. Ik heb een vraag nog voor Koos, voordat hij verder gaat met zijn werk. I have one more question, Koos. And the question is easier than the answer. De vraag is makkelijker dan het antwoord. What is the Peruvian kitchen? Wat is dat eigenlijk, de Peruaanse keuken? That's very difficult to answer in a sentence. Erg moeilijk, ja. But Peruvian kitchen for me is an amalgamation of lots of cultures, history, biodiversity, immigration. Een mix van diverse oude tradities? Ja, je zou zeggen van niet alleen van oude tradities en verschillende etnische keukens, maar ook de verschillende biotopen en ecosystemen waar Peru beroemd om is. En dat maakt het zo bijzonder. Tot slot, chef, do you agree Central is the best restaurant in the world? Bent u het ermee eens dat Central nummer 1 is in de wereld? It's been a long time coming. There's been a lot of hard work. Had al lang moeten gebeuren. Yeah. So it's well deserved. Nou, we staan nu in Amsterdam. And now it's your job to make this number 2, hè? Dan moet dit nummer 2 worden. No, my no pressure, geen druk. No, my only job is to share Peruvian gastronomy with the rest of the world. I think it's a responsibility that I have as a chef. And this is an amazing platform to do so. So, Hij wilde Peruaanse keuken delen met de wereld. Met een snufje India. Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel erg leuk is als hij dat ook een beetje inbrengt. En dat past heel erg in de traditie van Peru. Met die vermenging van allerlei culturen. Dat hij dat nu ook naar een volgende fase brengt. Good luck with that. Thank you so much. And you're welcome anytime you want to experience Peru. We're here at Nazca.

Ik zie weer een zonnetje. Hij is weer terug. Hij is weer terug. En eigenlijk in heel Nederland kan je dat zonnetje heel goed zien. Want die hele zware buien van gisteren, die liggen boven Duitsland. Daar geldt op dit moment nog steeds voor een gedeelte van Duitsland de code rood. Omdat ze nog steeds daar heel zwaar uitpakken. Maar dat is bij ons in die zin allemaal achter ons. Het is dus droog. Heel veel zonneschijn. Wat wind uit het noordwesten vooral. En temperaturen die tussen de 20, 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden liggen. Dus totaal ander weer eigenlijk dan gisteren, ja. In ieder geval voor een gedeelte van Nederland. Is dit ook de voorbode voor het weekend? Ja, eigenlijk wel. Morgen komt de temperatuur nog wat hoger uit dan vandaag. Het wordt zo'n 22 tot 28 graden. Met misschien in het uiterste noordoosten een kleine kans op een bui. Verder is het droog in Nederland. Ja, en zondag, dan komt de wind uit het zuiden. Ja, dan komt er echt wel nog warmere lucht onze kant op. Gaat op veel plaatsen de temperatuur weer boven die 30 graden grens uitkomen. 30, 31, misschien wel 32 graden op een aantal plaatsen in ons land. Ook dan heel veel zonneschijn. Wind uit het zuiden, zei ik al, zwak tot matig van kracht. Droog weer. Als we dan kijken in de nacht naar maandag, dan krijgen we te maken met buien. Dat is een front wat over gaat trekken en een koufront. Daarachter zit ook minder warme lucht. En dat betekent vanaf maandag dat de temperatuur dan niet meer zo hoog uit gaat komen. In ieder geval voorlopig zitten we gemiddeld op zo'n 24 graden verspreid over het land. En dan neemt de wisselvalligheid in de loop van de week ook wat toe. Dus goed nieuws voor de plantjes, want die kunnen dan wel weer wat water verwachten. Ja, maar nog even zomer dit weekend. Dankjewel. Dit weekend zeker, ja. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Goed, laten we maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Landbouwminister Adema was bereid 13,5 miljard euro uit te trekken als boeren milieuvriendelijker zouden gaan produceren. Blijkt uit een concept van het landbouwakkoord. Die miljarden stonden klaar voor onder meer natuurbeheer, voor innovatie om de stikstofuitstoot van stallen omlaag te krijgen en voor begeleiding van boeren. Maar na een half jaar onderhandelen bleef het landbouwakkoord bij het concept en verschenen er geen handtekeningen onder. Verslaggever Thomas Spekschoor die heeft het concept helemaal doorgelezen. En er was zelfs al een inleiding. Ja, dat is toch wel grappig om te zien. Want dat heb je natuurlijk altijd bij zo'n akkoord. Dat dan aan het eind een paar ronkende woorden worden opgeschreven van het was allemaal heel moeilijk. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We zijn over onze schaduw heen gesprongen. Nou, Ik heb het hier voor me. Het vertrouwen komt te voet terug, maar is nog altijd broos. Maar we weten dat de natuuropgaven heel groot zijn. Nou, dat soort woorden staan erin. Het akkoord vroeg om te denken vanuit het algemeen belang. En dat hebben we dus gedaan. Ja, al die woorden staan er wel. Maar de realiteit is dus dat ze door niemand ondertekend zijn. En dat het dus loze woorden zijn gebleken. Ja, wat staat erin? Wat beloofde landbouwminister Adema aan de boeren? Ja, dus die 13,5 miljard die je zelf al noemde. Dat is niet allemaal nieuw geld. Dat is voor een heel groot deel bestaand geld. Maar wat er bijvoorbeeld mee zou moeten gebeuren is een deel van de boeren uitkopen, zodat er ruimte ontstaat voor andere boeren die dan meer land hebben en met meer land bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid vee zouden kunnen houden. En dan ja, is dat extensiveren, zoals dat in het landbouwwereldje heet. Milieuvriendelijker produceren in principe. Er gaat ook heel veel geld, en dat is toch wel opvallend. Bijna 3 miljard zouden weer gaan naar innovatie. Die staltechnieken, vloeren, waardoor er minder stikstofuitstoot is. Zogenoemde luchtwassers, waardoor er minder stikstofuitstoot is. Het gekke daaraan is, er is de laatste tijd eigenlijk altijd gebleken dat daar hele grote beloftes van zijn van fabrikanten. Ja. Maar dat het in de realiteit veel minder goed werkt. En toch vond Adema en vonden de andere partijen aan tafel het een goed idee om dat toch maar weer opnieuw te gaan proberen. Nog eens een keer geld daarin te steken en te hopen dat het dit keer wel werkt. Maar ja, goed, het staat er allemaal. Maar op dit moment is het niet ondertekend. Nee. Dus gaat het in principe ook niet gebeuren. Het idee was perspectief bieden, hè? Het klinkt best wel concreet, deze dingen. Wat voor boerderij zou je over 20 jaar in Nederland hebben? Ja, er staat een toekomstperspectief van de landbouw in 2040. Nou, ongeveer 20 jaar inderdaad. En dan moet het platteland er anders uit gaan zien, met veel meer natuur bijvoorbeeld. De groen-blauwe dooradering is ook zo'n woord dat in al die stukken valt. Maar dat betekent gewoon dat je sloten en natuur langs die sloten, dat je dat door het hele land aanlegt. En dat daar dus de natuur weer op gang komt. Dat je bufferstroken hebt. Dat er bijvoorbeeld minder intensief landbouw wordt uitgevoerd rond die sloten, maar ook rond natuurgebieden. En het toverwoord, denk ik, is toch wel, de toverformule is toch wel van kwantiteit naar kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de regio Parma, waar ze dat hebben gedaan. Dat is ja, een voorbeeld dat je dan altijd hoort in deze. Daar maken ze Parmaham. Daar hoeven ze helemaal niet heel erg veel van te maken, want Parmaham is duur en dan verkoop je veel. En dan kun je dus met minder dieren toch hetzelfde blijven verdienen. Nou ja, de hoop is dat je zo'n soort verdienmodel in Nederland ook op gang kunt krijgen. Ja. Ja, het klinkt alsof er echt een visie staat, een perspectief is. En toch was het voor LTO niet concreet genoeg, dat perspectief. Het klinkt wel best concreet. Ja, dit soort dingen klinken wel concreet. Toch kan ik me, als ik het akkoord zo lees, wel dingen voorstellen waarvan LTO zal zeggen, nou, hier is het helemaal niet concreet. Om één voorbeeld te noemen, de afspraak is gemaakt in het landbouwakkoord. Althans, het landbouwakkoord dat nu niet bestaat. Nee. Maar de afspraak zou gemaakt worden met de supermarkten. Dat zij meer zouden betalen voor Nederlandse producten van bepaalde kwaliteitseisen. Maar als je dan naar die afspraken kijkt, dan is er eigenlijk niet goed opgeschreven welke kwaliteitseisen dat dan precies moeten zijn. Dat moet in de toekomst allemaal nog uitgewerkt worden. En er is ook niet opgeschreven hoeveel geld ze daar dan voor gaan krijgen. Dat moet dan ook in onderling overleg tussen de sector en die supermarkten. Ja, ik kan me wel voorstellen dat op dat moment LTO zegt, is wel heel ingewikkeld om hier een handtekening onder te zetten zonder dat daar al concrete bedragen bij staan. Ja. Tegelijk, het is ook wel moeilijk natuurlijk voor het kabinet om daar concrete bedragen aan te verbinden. Want ja, daar gaan de supermarkten over en die zullen ook willen afwachten. Ze zaten aan tafel, maar die zullen ook willen afwachten hoe het allemaal uitpakt. Dus het is allemaal voorstelbaar. Maar dat LTO zegt, hier wordt het niet concreet genoeg. Ja, dat is ook voorstelbaar. Ja. Dank, Thomas, ook voor het doorlezen ervan. Gaan we naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Want ja, het kabinet is nu weer aan zet, nu dat akkoord er niet is gekomen, de handtekeningen niet zijn gezet. Ligt er een plan B, Wilma? Nee, er ligt een brief. Een heel kort briefje. En die gaat vooral over de inhoud van wat er nu gaat gebeuren. Die gaat juist niet over de inhoud. Ja. Die gaat alleen over de tijd. Het kabinet heeft vandaag in de ministerraad een beetje de scherven bij elkaar geveegd. En nou ja, gaat inderdaad nu zelf aan de slag om een landbouwbrief te schrijven. Hoe ziet de toekomst van de landbouw er dan uit volgens het kabinet? Er moet veel gebeuren om die stikstofdoelen te halen. En wat betekent dat voor de boeren? Daar gaan ze nu aan werken en ze denken dat ze daar in september na de zomer mee klaar zijn. Dus eigenlijk, Marco, betekent dat ze zijn hier terug bij af. Ja, er is een tijdpad, maar er ligt dus ook een heel akkoord al, een conceptakkoord. Daar kunnen ze toch mee verder? Ja, dat zou in theorie kunnen, maar dat gaat niet gebeuren. Ze nemen het niet als uitgangspunt, wel als een van de onderdelen van die brief die zij nu zelf gaan schrijven, maar ze nemen het zeker niet over, want het kabinet heeft in de onderhandelingen water bij de wijn gedaan. En nu die andere onderhandelingen zijn geklapt, wordt dat water er eigenlijk weer uitgehaald, zegt minister Adema van Landbouw. Het is niet zo dat we één op één het landbouwakkoord gaan overnemen. Dat heb ik altijd gezegd, dat dat niet de optie was. Want je bent het onderhandelen, je probeert bij elkaar te komen. En natuurlijk zijn in onderhandelingen zijn goede dingen gebeurd waarvan je zegt, ja, dat kunnen we doorgaan. We hebben soms ook concessies moeten doen in zo'n landbouwakkoord. Dat gebeurt voor alle partijen. Waarvan je zegt, het moest gegeven de omstandigheden, maar zouden we het nu weer doen? En het antwoord is waarschijnlijk nee. En daarmee zijn die concessies van tafel. En daarmee is ook wat de LTO heeft binnengehaald van tafel. En staat alles weer op losse schroeven. Ja, dan zitten ze in Den Haag ook nog te wachten tot het CDA wil heronderhandelen over de stikstofpassage uit het regeerakkoord. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, dat zou zo'n beetje nu aan de hand zijn. Voor de zomer hadden ze ons beloofd. Bij D66 hadden ze de deadline gezet op 1 juli. Want dan zou dat landbouwakkoord dus zijn. En dan zouden ook in de provincies plannen zijn gemaakt over hoe om te gaan met stikstof. Maar ook dat loopt nu vertraging op. Want vandaag heeft CDA-leider Wopke Hoekstra in de ministerraad gezegd dat ook die nieuwe onderhandelingen over de stikstofwet, wat het CDA betreft, naar september worden verplaatst. We hebben natuurlijk nu een nieuwe realiteit voor het kabinet, maar overigens ook voor het CDA, omdat dat landbouwakkoord er niet meer komt. Dus wij moeten wel door. Wij moeten wel door als kabinet. Daar zullen we ons ook als CDA achter scharen. En tegelijkertijd blijft die stikstofwens van het CDA overeind staan. Dus wij gaan zorgen dat we daar dat we dat allemaal in september laten landen. Ja, in september laten ze dat landen, zegt Wopke Hoekstra. Dus de conclusie is dat voor de zomer tot september er naar buiten toe in ieder geval niks meer gaat gebeuren als het over landbouw gaat. Wilma Borgman vanuit Den Haag, dankjewel. Sportnieuws van vandaag. Femke Bol heeft bij het EK voor landenteams de 400 meter met overmacht gewonnen. De regerend Europees kampioene liep in het Poolse Silesia deze afstand binnen 50 seconden, 49,82. Met haar zegen verdiende Bol 16 punten voor Nederland. Later vanavond komen nog meer Nederlandse atleten in actie. De totstandkoming van de WK-selectie van de Oranjevoetbalsters is een heuse afvalrace. Bondscoach Andries Jonker begon de voorbereiding op het WK met 30 speelsters, maar moet die groep nu verkleinen tot 26. En op verschillende momenten vallen speelsters af. Gisteren werd onder meer bekend dat Ajax-spits Romee Leugter niet mee mag. Er zullen later nog meer speelsters afvallen. Verslaggever Rivka Op het Veld confronteerde Jonker met zijn werkwijze. Hij vindt het niet gek dat hij zo te werk gaat. Je speelt op het allerhoogste niveau. Je maakt deel uit. Je hebt het geluk geboren te zijn in het topland. En je hoort bij de beste 30. En je mag hier trainen 3 dagen, een week. En je weet dat de trainer een keuze moet maken. Dat heb ik uitgelegd. Niemand moet dat doen. Iedereen mag dat doen. Speelsters mogen zeggen, wil ik niet. Ga naar huis. Ja, dan hoort het erbij. 2K vrouwenvoetbal begint op 20 juli en wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. En voormalig Oranje International Kenneth Vermeer speelt volgend seizoen weer in de Eredivisie. De 37-jarige doelman gaat naar PEC Zwolle. Voormalig keeper van Ajax en Feyenoord stond de afgelopen jaren onder contract in de Verenigde Staten. Speelde zijn laatste officiële wedstrijd in 2021. Vermeer stond 5 keer onder de lat bij Nederland, maar wisselde onlangs van nationaal team. Hij komt nu uit voor Suriname. En Sajan Detail, Vermeer speelde in 2014 namens Ajax de bekerfinale tegen PEC Zwolle. Toen verliep het voor hem niet naar wens. Zijn nieuwe ploeggenoot deed Vermeer en Ajax pijn. Daar komt die hoekschop richting de eerste paal ingekopt. Wordt tegengehouden, nog en ingeschoten. Dat is 5-1. Het is 5-1 voor Zwolle. En de aanvoerder Bram van Polen is degene die hem maakt. Vlak na rust, het feestje van PEC zegt, dat gaat maar door. En PEC Zwolle won dus toen uiteindelijk met 5-1 van Ajax. Destijds was Vermeer niet blij. Maar volgend seizoen zal hij juist hopen op zo'n scenario. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het met de avondspits? Nou, de daling zet langzaam door. Er staat nog 375 kilometer file. Maar op de A28 van Amersfoort naar Zwolle merk je daar weinig van. Want tussen Epe en Wezep is de vertraging nog steeds 3 kwartier. Vanwege een ongeluk kan het nog alleen maar langs via de vluchtstrook. Nog steeds. Omrijden doe je nog steeds het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er komen steeds meer moslim geestelijke verzorgers bij zorginstellingen. In 5 jaar steeg het aantal van 21 naar 48, blijkt uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Hun hulp is vaker nodig, omdat religieuze en culturele dilemma's meer en meer onder zorgpersoneel spelen. Jamila Zakouri, moslim geestelijke verzorger bij de Parnassia Groep, is een GGZ-instelling. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat doet u als moslim geestelijk verzorger? Ja, ik heb 2 werkgevers, dus de GGZ en het ziekenhuis. Ja. We zijn er in principe als moslimgeestelijke verzorgers voor alle levensvragen. Dat klinkt heel breed. Maar in het ziekenhuis heb je vaak te maken met fysiek lijden. En de GGZ is dat wat meer geestelijk. En het heeft allemaal met lijden te maken. En daarin probeer je als geestelijk verzorger een patiënt te begeleiden van wat betekent het nou voor iemand? Wat betekent het om in het ziekenhuis te liggen? Wat betekent het om te horen dat je een ernstige ziekte hebt? Wat betekent het binnen de GGZ dat je last hebt, dat je stemmen hoort? Dus dat is de taak eigenlijk van ons als geestelijk verzorger. En we hebben als moslim geestelijk verzorger hebben wij de expertise, vaak zijn het ook theologen, dat we ook onderwijs geven aan medewerkers. Dus ze komen inderdaad in de praktijk culturele en religieuze dilemma's. Heeft u daar een voorbeeld van wat er dan kan spelen? Ja, ik heb 2 voorbeelden. Ik heb eentje uit GGZ en eentje uit het ziekenhuis. Een voorbeeld vanuit het ziekenhuis is de vraag die ik binnenkrijg van een arts. Dat een patiënt morfine weigert op een oncologieafdeling. Mm-hmm. Nou, dat is de beginvraag. En dan ga ik er naartoe van, goh, wat is er nou aan de hand? Dus ik kijk eerst, wat is de vraag achter de vraag? En al snel merk ik dat deze meneer, deze patiënt graag ook zijn gebeden wil doen. Hij zit in zijn laatste levensfase en dan zijn rituelen vaak van belang. Dus het is niet zozeer morfine weigering, maar hij wil en geestelijk welbevinden, zou ik het zeggen, en het fysiek welbevinden wat meer in balans brengen. Ja, en wat was er nou gebeurd dan als u daar dan niet was? Wat ik probeer te doen is het te verbinden. Dus ik ga dan ook weer in gesprek met de arts. En ook met de patiënt en de naaste. Dus we proberen te verbinden. Dat is een goede vraag. Als ik daar niet was, dan zou de arts goed moeten doorvragen, denk ik. En wie weet, komt hij er dan wel achter. Wat bedoel ik daarmee? We hebben wel antennes, zeg maar, ontwikkeld om door te vragen van, goh, wat is nou belangrijk voor de patiënt? En als in de laatste levensfase zo'n gebed belangrijk is, dan kijken we samen met de arts van, goh, kan de patiënt nog een bepaalde bewustzijn houden om toch dat gebed bijvoorbeeld te doen? Nou, dat is een voorbeeld vanuit het ziekenhuis. En blijkbaar bent u dus nodig, want de arts heeft ofwel niet de tijd of weet ik niet precies wat daarachter zit, maar die stelt die vragen niet. Ik weet niet of het alleen met tijd te maken heeft. Natuurlijk, artsen hebben het tiegelijk druk. Mm-hmm. Maar het is ook de interesse tonen en hebben in de culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. En gewoon de vragen durven te stellen. Dus ook de vraag durven te stellen. We zijn wat voorzichtig geworden. Hè? Mag je doorvragen? Ik zeg altijd, als je in een kamer komt bij een patiënt, dan zie je van alles. Je ziet een gebedskleedje, je ziet een steentje. Dan heb je al wat informatie. Dus ja, aan de ene kant is het tijd. Drukte, dat snap ik. Maar aan de andere kant is ook de tijd nemen om de vraag te stellen die je wil stellen en de interesse te hebben voor de ander. Ja, en u zegt dus, stel die vragen gewoon vooral. Zeker. Ja. Zegt minister Helder van Langdurige Zorg, die probeert dit soort cultuursensitieve zorg onder de aandacht te brengen, ook bij zorginstellingen, en het te stimuleren. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Nou, wat ik in de afgelopen, ik zit nu sinds 2011, sinds 2012 binnen het ziekenhuis en de GGZ. En ik heb daar zelf een ontwikkeling in meegemaakt waarom ik snap waarom dat groeit. Waarom moslimgeestelijke verzorging groeit binnen de zorginstellingen. Aan de ene kant wil de zorginstelling dat we preventief de dilemma's eigenlijk tackelen. Dus niet op het moment dat er een dilemma is en er is een probleem, oh, hoe gaan we dat verbinden? Mm-hmm. Maar dat je preventief ingezet wordt, zowel bij de patiënt als het onderwijs bij het behandelend team, dus de verpleegkundigen en de artsen. Op het moment dat je onderwijs dus preventief gaat aanbieden, nou, dat kost natuurlijk ook wel meer tijd. Dus ik snap ook wel dat de moslimgeestelijke verzorging dan groeit. En aan de andere kant merkt de zorginstelling zelf dat de rol van de moslimgeestelijke verzorger, dat verbindende, dus tussen het behandelend team en de patiënt en de naaste, dat het werkt. Dus de verbinding en, nou, nou, tussen aanhalingstekens, het probleem oplossen, dat werkt. Vandaar dus dat dat groeit. Ja. Dus de expertise die je hebt vanuit je, nou ja, je levensbeschouwelijke achtergrond en je culturele achtergrond, die zet je eigenlijk in ten behoeve van de patiënten daarnaast en de artsen en de verpleegkundigen. Ja, en het is dus niet voor niks groeiende. Dank u wel voor dit inkijkje in uw werk. Jamila Zakouri, geestelijk verzorger, moslim geestelijk verzorger. Ja, klopt. En in de NOS-podcast Twee Werelden is meer te horen over de rol die geestelijke verzorgers spelen in ziekenhuizen bij de laatste levensfase van patiënten met een niet-westerse achtergrond. Het is deze fase waar de communicatie regelmatig tot wrijving leidt. En u vindt die podcast Twee Werelden in de podcast-apps en de Radio 1-app natuurlijk. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Tjarda Struik, de nieuwe bijna blinde burgemeester van Leiderdorp, die zichzelf onlangs nog voorstelde bij ons in Nieuws en Co, die is nog niet van plan om te stoppen met haar filmpjes op TikTok. Schat, heb je serieus weer kleding besteld? Gaat lekker, Tjar. Dat zijn hondenpoepzakjes. Oh. Het kabinet riep onlangs alle ambtenaren op om de Chinese app van TikTok te verwijderen, omdat het land op die manier zou kunnen spioneren. Struik zelf vindt dat de app een goede manier is om in contact te blijven met haar volgers en een inkijkje te geven in haar leven. 4. Vrijwilligers die het verdwenen stoomtreintje in het Nijmeegse Goffertpark nieuw leven in wilden blazen, gooien de handdoek definitief in de ring. Strengere milieuregels voorkomen dat de trein die vroeger vooral kinderen vervoerde weer mag gaan rijden. Als de locomotief een elektromotor zou krijgen, dan kan de trein misschien weer rijden. Maar dat idee valt niet overal lekker. Maar ja, het publiek die wil dat niet. Die willen graag die stoomtrein, juist die witte rookpalm in het Goffertpark. En dat fluitje, hè, ook heel belangrijk. Hij had er volgens de golfbond PGA 3532 pogingen voor nodig. Maar het is de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy eindelijk gelukt om op het hoogste podium een ace te slaan. Beter bekend als de hole-in-one. Het gebeurde tijdens een toernooi in het Amerikaanse Cromwell. This was the moment of the day so far. Rory McIlroy of 5 iron from 218 yards. He knew it was good as soon as he hit it. However, what he didn't know was it was going to be this good. An ace. Aangezien McIlroy al meer dan 100 weken nummer 1 van de wereld geweest is en 4 majors heeft gewonnen, deed die hole-in-one hem niet zoveel. Hij heeft het balletje al weggegooid. 2. De Barbie-speelfilm die op 19 juli in de bioscopen gaat draaien, heeft voor een dubieuze taalverwarring gezorgd in Frankrijk. Hi Ken. Het zit hem vooral in die naam Ken. Op de filmposters in Frankrijk staat de zin Elle peut tout faire, lui c'est juste Ken. Zij kan alles, hij is gewoon Ken moeten betekenen. Maar doordat Ken in een oud Frans dialect iets anders betekent, lezen sommige Fransen de tekst als zij kan alles, hij kan alleen seks hebben. 1. Ja, en dit hoorden de inwoners van Meersen in Limburg vannacht urenlang. De kerk daar staat in de stijgers. En een man van 33 maakte daar gebruik van om omhoog te klimmen en vanaf middernacht de klokken te gaan luiden. Vanwege de veiligheid trad de politie terughoudend op. Een onderhandelaar praatte urenlang op de man in. En pas om 4:15 kon hij worden ingerekend. Ik ben Jesje Uitzitin. En ik ben Fatima Baya. NPO Radio 1 podcast. We werken als journalist voor de NOS. Wij zijn allebei dochters van gastarbeiders die zo'n 60 jaar geleden vanuit Marokko en Turkije naar Nederland kwamen. Wij zijn geboren in Nederland, maar groeiden ook op met de tradities van onze ouders. In onze podcast Twee Werelden praten we over arbeidsmigratie. Maken we dezelfde fouten in Nederland die ze 60 jaar geleden hebben gemaakt? En hoe maak je bij islamitische patiënten duidelijk dat ze zijn uitbehandeld? Waar wil je begraven worden?

De aanleg van 14 nieuwe wegen wordt door minister Harbers op pauze gezet. Ook 3 projecten voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. De minister gaat het geld nu uitgeven aan groot onderhoud van bestaande wegen die deels verouderd zijn. En de vrouw die dinsdag werd doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag is een 36-jarige Roemeense die op de broodafdeling werkte. De vrouw werd vlak nadat de winkel openging door verdachte Jamel L. neergestoken. Of de dader en het slachtoffer elkaar kenden, is nog altijd niet bekend. De gaskraan in Groningen gaat op 1 oktober dicht. Een jaar later worden ook de gasputten gesloten. Het was al langer bekend dat het kabinet de productie wilde stoppen, maar een officiële datum was er nog niet. Staatssecretaris Veilbrief benadrukt dat de problemen en de aardbevingen nog niet zijn verdwenen. Mensen zijn onzeker. Zijn onzeker over hun huis en over hun gezondheid, et cetera. Dat komt door de aardbevingen. Die aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning. Het is zelfs zo dat als de gaswinning stopt, de bevingen nog jaren door zullen gaan. Maar de enige manier om te zorgen dat die bevingen uiteindelijk gaan stoppen, is stoppen met gaswinnen. En dat doen we nu. In 2018 wilde het kabinet de gaswinning al stoppen vanwege de veiligheid van de inwoners van Groningen. Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne werd de datum steeds uitgesteld. 2 Russen die zijn veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17 zijn op de nieuwe sanctielijst van de Europese Unie geplaatst. Ook 2 legeronderdelen die belangrijk waren voor het afvuren van de Buk-raket staan op de lijst. Net als personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvoeren van Oekraïense kinderen naar Rusland. Het is het 11e sanctiepakket van de EU tegen Rusland. In totaal worden er aan ruim 100 Russische personen, organisaties en bedrijven strafmaatregelen opgelegd. Modeketen Score is failliet verklaard door de rechtbank. Het bedrijf heeft zo'n 50 winkels in diverse steden. Ook zijn er filialen in het buitenland en is er een webshop. Of de winkels voorlopig open blijven is onduidelijk. Door het faillissement komen 450 banen op de tocht te staan. Ook herenmodemerk Chasen valt onder Score. Het merk bestaat sinds de jaren 80. Toen werd de eerste winkel geopend in Apeldoorn. Waardoor Score failliet is gegaan is niet duidelijk. Ook is het nog de vraag of er een doorstart komt. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm met ongeveer 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Het weekend volop zon, morgen maximaal 28 graden. Zondag kan het in het zuidoosten 32 graden worden. Dennis Mooij bij de ANWB. Waar sta je nog vast? Nou, vooral in het zuiden van het land nog. Zoals op de A16, de A17 en de A2 en de A27. Zo heb je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een uur vertraging tussen Rotterdam en Dordrecht. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht 70 minuten vertraging tussen Standaarbuiten en het knooppunt Klaverpolder. Je bent een uur langer onderweg op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. Dan de A28. Die is nog steeds dicht van Amersfoort naar Zwolle bij Wezep vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel ruim een half uur vertraging op. Je kan ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Terug naar het zuidwesten. De N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 staat 3 kilometer en de vertraging is een half uur. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up! Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid samen op opel.nl. Opel, heel Holland elektrisch. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattennaarhetrijks.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattennaarhetrijks.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Stikstof, stijgende prijzen en personeelstekorten nekken de wegen in ons land. Minister van Verkeer en Waterstaat Harbers moet allerlei nieuwe projecten schrappen. Ik heb ook met de gedeputeerden in de provincie gesproken. Iedereen heeft daar pijn van als projecten niet doorgaan. Want er is noodzaak dat we die projecten wel gaan doen. Het is dus ook uitstel, het is geen afstel. Maar daar hebben we de komende tijd dus wel last van. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De A9, de A58, de A27, de A15, een hele lijst van 14 wegen wordt voorlopig niet verbreed. Ook een vaarweg en twee sluizen kunnen niet worden verbeterd. Met de 4 miljard euro die daardoor overblijft, worden verouderde wegen, bruggen en viaducten opgeknapt. Ik praat met de ANWB en Transport en Logistiek Nederland over de gevolgen daarvan. Allereerst met de ANWB, Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 14 projecten voor wegen gaan voorlopig niet door. Vooral verbreding van veel wegen. Welke zijn dan het cruciaalst voor de mensen op de weg? Nou, allereerst willen we toch wel onze teleurstelling uitspreken voor dit besluit. Maar goed, we hebben wel begrip voor de minister. Mm-hmm. Maar het wordt wel erg vervelend voor de automobilist. En je hoort ons de hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, de files melden. Gisteren weer een record van 1000 kilometer... En ik vrees dat dat niet anders wordt de komende tijd. Je vroeg het aantal trajecten Welke in die zijn plannen. Het cruciaalst voor de automobilist? Inderdaad. Nou, dat zijn die trajecten die eigenlijk vrij smal zijn en waar eigenlijk niet alleen de spits, maar ook buiten de spits files staan. Zelfs in het weekend, dan noem ik de A1 bijvoorbeeld tussen Hoevelaken en Barneveld. De A58 tussen Breda en Eindhoven en dan de A67... De weg Eindhoven-Venlo. Dat zijn juist ook routes waar heel veel transport overheen gaat. Dus ja, dat maakt het wel erg lastig. Ja, en u zegt al, ja, meer files. Hoeveel meer? Wat betekent dat voor de gemiddelde automobilist die veel op de weg zit? Nou, ik hoop niet meer. Maar het zal waarschijnlijk wel meer worden. We zien na corona toch al die files weer terugkomen. Zeker in de spits. Groei van mobiliteit. Daar gaan zo'n 100.000 auto's per jaar extra de weg op. En de verwachting is dat dat de komende jaren ook nog wel voort zal duren. Ja, en daar moeten al die automobilisten die iedere dag van die auto afhankelijk zijn, en die moeten daarmee dealen. Ja, maar is er een inschatting te maken wat het effect hiervan is? Nou, ik ga geen voorspellingen doen dat het aantal files verdubbelt. Dat hoop ik niet, want we hebben er al genoeg. Maar je kan denken aan wat meer spreiding. Misschien wat eerder vertrekken, wat later de weg op. Maar goed, ook overdag is het al erg druk op die wegen. Dus echt een oplossing is het niet. Nee, duidelijk. Arnoud Broekhuis van de ANWB, dank u wel. En Elisabeth Post is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Ja, wat zijn de gevolgen hiervan voor de logistieke sector? Nou, ik ben het met de ANWB eens. Ik krijg er wel een beetje buikpijn van. Want dit zijn nou juist de wegen waar heel veel vrachtverkeer ook overheen gaat. En wij hebben toevallig van de week een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit blijkt dat alle opstoppingen en files en uitvallende wegen op dit moment al leidt tot een schadepost van 1,7 miljard euro per jaar. Ja, en als ik de ANWB hoor zeggen, en dat snap ik, en daar ben ik het ook mee eens, dat dat dus niet minder gaat worden, dan weten we dus ook dat de economische schade gaat toenemen. Dus dat is waar wij mee te dealen hebben. En dat is de economische zuur. Schade van goederen die later aankomen, dat soort dingen? Ja, van transporteurs die bijvoorbeeld met lading naar Engeland moeten en dan de boot missen omdat ze in de file terechtkomen, daardoor extra kosten moeten maken, of omdat ze een schadeclaim aan de broek krijgen, of omdat goederen simpelweg daardoor bederven. Hè? Als je bijvoorbeeld vers producten naar de overkant van het kanaal wil hebben en ze komen een dag later aan, dan kunnen ze bedorven zijn daardoor. En dan wil degene die voor wie ze bestemd zijn ze niet meer afnemen. Dus dat zijn echt serieuze kosten waar je mee te maken krijgt. Ja, heeft u de zorgen dan ook al gehoord van uw achterban? Ja, uiteraard. Want nogmaals, dat zei de ANWB zojuist ook al. Het gaat nou precies om die wegen die al behoorlijk druk zijn, maar waar ook nog eens een keertje heel veel de vrachtverkeersrijders gebruik van maken. Dus de A1, De A67, de A58, dat zijn van die typische vrachtroutes. Tegelijkertijd zou het misschien ook lopen tot meer efficiëntie. Hè? Want misschien moet je wel beter gaan inpakken, zodat er minder vrachtwagens hoeven te rijden. Ja, als die nou half leeg zouden rijden allemaal, dan zou ik het daarmee eens zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij echt heel erg bezig zijn met die efficiëntie. Dus dat we al proberen om zo min mogelijk lege kilometers te rijden. Mm-hmm. Natuurlijk kun je het altijd beter doen. Maar we moeten niet vergeten dat de komende jaren er ook heel veel mensen bijkomen in Nederland. En als al die mensen ook moeten eten, moeten wonen en spullen willen hebben en ook nog eens een keertje afval produceren, dan moeten we iets met de verkeersbewegingen die ook die extra mensen veroorzaken. Daar is de bestaande infrastructuur niet toereikend voor. Dus nee. Ja, wij balen ontzettend dat dit niet doorgaat. Tot slot, er gaat wel 4 miljard naar onderhoud. Wat vindt u daarvan? Ja, dus ik put er dan hoop uit dat de minister zegt dat het uitstel is en geen afstel. Dus ik ga er ook vanuit dat hij goed geregeld heeft dat zodra de stikstofruimte er is, dat die projecten alsnog weer op de wagen komen. Maar als we nou moeten kiezen tussen het geld op de plank laten liggen of het geld in beheer en onderhoud stoppen tijdelijk, ja, dan is dat laatste natuurlijk wel de betere optie van de twee. Want niks doen is ook geen oplossing. Het is de minst slechte keuze, al met al. Zo is het. Ja. Zo is het. Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Dank u wel. De verboden motorclub Hells Angels bestaat nog steeds in Nederland. Dat zegt WNL-programma Het Misdaadbureau. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam spraken met 24 leden van de motorclub. Het gaat om diepgaande interviews met leden die verschillende rollen hebben binnen de organisatie. Volgens de onderzoekers zien de leden de Hells Angels als de Champions League onder de motorclubs. Straks om 7 uur hoort u meer daarover in het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau. Gaan we even kijken op die weg. Dennis Mooi bij de ANWB. Is het nu ook weer druk? Zeker, vooral in het zuiden van het land. De Haringvliet-brug is lange tijd afgesloten. De groot deel van de zomer is de A29 in beide richtingen dicht. Op de alternatieve routes loopt het daardoor compleet vast. De A16 bijvoorbeeld van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug heb je een uur vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder 70 minuten extra. En dan nog de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Wezep is de weg nog steeds dicht door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. De vertraging is een half uur, maar je rijdt het beste om via Apeldoorn. 2 miljoen vacatures staan er open in Duitsland. Onze oosterburen willen die graag invullen met vakmensen van buiten de EU. En daarom is er nu een nieuwe wet aangenomen die het makkelijker moet maken om bijvoorbeeld automonteurs of verpleegkundigen naar Duitsland te halen. En die wet is uniek. Duitsland hoopt er een modern immigratieland mee te worden. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Ja, wat betekent die wet in de praktijk? Ja, het is in feite een serie aan versoepelingen die eigenlijk gebaseerd is op succesvolle immigratiewetten in andere landen zoals Canada en Australië. En misschien wel de belangrijkste verandering is de komst van een puntensysteem. Er zijn zeg maar zo'n 12 criteria, zoals je opleiding, je werkervaring, je eventuele kennis die je al hebt van de Duitse taal. Nou, voor elk criterium waaraan je voldoet krijg je dan een punt. En heb je een aantal punten, dan mag je vervolgens in Duitsland een jaar lang gaan zoeken naar een baan. Hè. Dus het is echt anders. Je hoeft echt niet meer een arbeidscontract al te hebben voordat je naar Duitsland kan komen. En het werk dat je hier gaat zoeken hoeft ook niet meer per se in de sector te zijn waarvoor je zeg maar vroeger geleerd hebt. Dat zijn allemaal versoepelingen. Er komt nog een heel belangrijk ander aspect bij. Voor asielzoekers. Ben je nu een asielzoeker in Duitsland en heb je bijvoorbeeld ook een prima opleiding gehad op een bepaald gebied of heb je goede werkervaring in een bepaalde sector, dan kan je nu uit die trage, lastige asielprocedure gehaald worden en mag je, zoals ze dat dan noemen, van spoor wisselen en kom je in de immigratieprocedure terecht voor de kennismigrant. En die is uiteraard een stuk soepeler. Ja, en ik noemde al dat aantal van 2 miljoen vacatures. Ja. Wat moet dit oplossen voor Duitsland? Ja, Duitsland heeft net als Nederland een enorm vergrijzingsprobleem. Er zijn simpelweg gewoon steeds minder mensen in de arbeidsleeftijd die ja, de economie draaiende kunnen houden. En bovendien moeten alle gepensioneerden ook gefinancierd worden. Er is dus een heel groot tekort aan mensen in de zorg, in de IT, in de bouw. En ja, nog bijvoorbeeld wil Duitsland duurzamer worden, groener worden. Nou, dan heb je warmtepompen nodig, zonnepanelen, windmolens. Die bouwen zichzelf ook niet zomaar. Dus er is echt ja, behoefte aan, schrik niet, 400.000 extra arbeidskrachten per jaar. En die moeten dus, ook dankzij deze wet, grotendeels uit het buitenland gaan komen. Ja, nou, er is een probleem, er is een oplossing. Is iedereen dan ook positief over deze wetswijziging? Nee, oppositie is niet blij. CDU, AfD zijn tegen. Ze vinden eigenlijk dat ja, nu de voorwaarden om hier als migrant heen te komen nu zo laag worden, hè, voor arbeidsmigranten, dat er buiten kennismigranten ook mensen zouden gaan binnenkomen waaraan gewoon minder behoefte is, vrezen zij. Er komt ook nog een ander issue bij, is wel belangrijk. Duitsland vangt natuurlijk intussen ook enorme groepen asielzoekers op, ik zei het al, maar ook een miljoen Oekraïense vluchtelingen. Nou, om al die mensen al door dat hele proces, hè, van opvang, onderhoud, taalkursussen, integratie, om die allemaal te begeleiden, loopt eigenlijk de situatie nu al enorm vast. Want er is gewoon enorm personeelstekort aan om die mensen te begeleiden. Dus uiteindelijk zal ook een deel van deze nieuwe kennismigranten natuurlijk ook begeleiding nodig hebben. Ja, hoe gaan we dat nou allemaal regelen? Dat is echt nog wel even een spannend ding. Correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. Dankjewel. Het is vandaag International Whistleblower Day. Een dag om aandacht te vragen voor klokkenluiders. Want een veilig meldklimaat op de werkvloer is niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn. In ons land begon het met Frits Veerman. Eind jaren 70 maakte hij melding van atoomspionage door Pakistan binnen het bedrijf waar hij werkte. Hij werd tegengewerkt en vocht tientallen jaren tot aan zijn plotselinge dood voor eerherstel. Frits, vind jij jezelf een klokkenluider? Ik denk het wel, ja. De eerste klokkenluider die in Nederland aanwezig is, denk ik. Ben jij de eerste klokkenluider van Nederland, ja? Ja, denk het wel, ja. De impact van zijn klokkenluiders bestaan op hem en zijn gezin. Daarover ga ik praten met zijn zoon, Paul Veerman. Goedenavond. Hele goedenavond. Ja, wat zag uw vader gebeuren op werk, waardoor hij dacht, hier wordt gespioneerd, om maar eens mee te beginnen? Nou, mijn vader die werkte bij VMF Stork. En bij VMF Stork, daar werkte ze aan de ontwikkeling van de ultracentrifuge. En de ultracentrifuge, daarmee wordt uranium verrijkt. En uranium, verrijkt uranium, dat is een belangrijk ingrediënt voor een atoombom. Daar werkte Abdulkadir Khan. En dat was een Pakistaanse metallurg. En ze werkte volgens het need-to-know-principe. En ze waren gescreamd, inhoudende dat je vooral je informatie gebruikte voor het vak wat je moest uitoefenen. Maar hij was uitermate geïnteresseerd in alles wat er speelde bij VMF Stork. En met name bij de ontwikkeling van de ultracentrifuge. Mm-hmm. En dat vond mijn vader verdacht. Hij was ook bevriend met hem geraakt toen ze met elkaar begonnen te werken. En hij kwam ook bij hem over de vloer. En daar zag hij eigenlijk de blauwdrukken van ultracentrifuge of onderdelen gewoon op de koffietafel liggen. En dat vond hij verdacht. Dat hoorde niet. En dat heeft hij uiteindelijk gemeld bij zijn meerdere. En hoe heeft hij dat gemeld toen? Nou, hij was in eerste instantie was hij heel erg bang dat zijn melding niet serieus zou worden genomen door zijn afdelingshoofd, zou ik maar zeggen. En toen heeft hij dat gemeld in een telefoonhokje bij de voorzitter van de raad van het bestuur van UCN Nederland. In een telefoonhokje, dus ook niet traceerbaar? Nee, niet transeerbaar. Zo ging dat in die tijd. Je moet weten, het speelde in de jaren 70. Hij merkte dat er met die melding niks gedaan werd. Toen heeft hij het nog een keer op die manier gemeld. Toen gebeurde er nog steeds niks. En toen heeft hij het bij zijn direct leidinggevende gemeld. Toen gebeurde er nog steeds niks. Nou ja, wat er wel gebeurde is dat hij vrij snel op een zijspoor kwam. Er was geen werk meer voor hem. Hij kreeg geen fotografeeropdrachten meer. Hij was technisch fotograaf daar namelijk. En uiteindelijk, 1978, is hij getrouwd met mijn moeder. En hij kwam terug van zijn huwelijksreis. En daar lag de ontslagbrief op de deurmat. Ja, want uw vader werd uiteindelijk ontslagen. En in dat jaar werd u ook geboren, begreep ik. Wat merkte u in uw jonge jaren van wat er allemaal wel niet gebeurd was in de jaren ervoor? Ja, het klopt. Het gebeurde in het jaar dat ik ook geboren werd. Ik ben ermee opgegroeid, dus ik weet eigenlijk niet beter. Maar je groeit toch op in een bijzondere context. Omdat je het thuis hebt over atoomspionage, spionnen en dat ging over de eettafel. Dat ging wel eens over de eettafel. En sterker nog, ook ik groeide op met op het moment dat mijn vader ontslagen werd en thuis kwam te zitten, kwam ook de BVD bij ons thuis langs. De Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja, de voorloper van de AIVD inderdaad, ja. En dus daar groeide je ook mee op, met de dreiging dat de BVD wel eens thuis kwam. En mijn vader kwam verhoren, moet ik zeggen. En bij ons voor de deur stond te posten. En wat zag u met uw vader gebeuren? Ja, mijn vader is gelukkig een heel optimistisch mens. Maar ik kan me niet anders indenken dan dat hij enorm qua karakter veranderd is. Dat is natuurlijk ook geleidelijk gebeurd met mijn opvoeding. Hij moest vechten voor erkenning, voor relevantie, ook vechten voor zijn gelijk. En wat je in zijn omgeving zag gebeuren is dat... Ja, kijk, als je het er één keer aan iemand vertelt, zo'n verhaal... over de ontwikkeling van een atoombom in Pakistan... waar iemand in huizen die in een normale setting zeg maar zich ontwikkelt... Mm-hmm. Als je dat één keer vertelt, van nou ja, diegene die had invloed kunnen hebben... op de ontwikkeling van een atoombom, dan heb je grote ogen. De tweede keer denkt iemand, nou, die is wel heel sterk in verhalen verzinnen. En de derde keer gelooft iemand je helemaal niet meer. Dus je hele omgeving gelooft je niet meer. En in die context ben je ook nog aan het vechten voor hetgene... wat zo goed was wat je hebt gedaan, om daar erkenning voor te krijgen. Waar je mee dacht, oké, daar help ik mijn collega's, misschien mijn afdeling, werkgever... Ja. En misschien wel het land een beetje mee. En dat eerherstel duurde, die strijd daarvoor duurde heel erg lang, hè? Ruim 40 jaar. Hoe was dat voor u om dat te zien bij uw vader? Ja, heel moeilijk. Want het is een enorme weg naar eerherstel. En het eerherstel is uiteindelijk gekomen door het huis van de klokkenluiders. Mm-hmm. Maar je bent 45 jaar aan het knokken en hij is 45 jaar... lang hiermee bezig geweest. Mee worstelen van hoogtepunten naar dieptepunten. Nou, voornamelijk van dieptepunt naar dieptepunt, kan ik beter zeggen. En daar word je een ander mens van. En dan... U bent een ander mens geworden. Want als u in de schoenen van uw vader zou staan tot slot... wetende wat het allemaal teweeg kan brengen... hoe lang de weg tot dat eerherstel zou duren... zou u hetzelfde hebben gedaan? Ja, die vraag is vanmiddag ook gesteld. En dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik hoop dat ik zo dapper ben dat ik het zou doen. Ik denk dat wat het Huis van de Klokkenluiders doet... erkenning aangeven en het ontwikkelen van meer wet en regelgeving daarvoor... dat het absoluut de goede kant op gaat en dat dat helpt. Ik heb alleen de andere kant van de medaille ook gezien. Dat is namelijk iemand die 45 jaar aan het knokken is voor relevantie. Op het moment dat hij het krijgt, een half jaar ervan kan genieten... en dan helaas overlijdt. Ik hoop dat ik zo dapper ben. Mijn vader zou zeggen, ik zou het zo weer doen. Ik weet het niet op het moment dat ik voor die keus sta... of ik het zou doen. Nee. Dank voor dit gesprek, Paul Veerman. Ook hartstikke bedankt. U hoorde het net ook in het nieuws. Acteur Willem Nijholt is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een multitalent. Acteren, zingen, dansen, presenteren... Hij kon en deed het allemaal. Ik ben erg ijdel, zei hij ooit over zichzelf. Daarom vind ik toneelspelen ook zo heerlijk. Ik ben een ouderwetse acteursacteur. Ik wil op dat toneel gewoon goed uitpakken en lekker spelen. Nijholt wordt geboren op midden Java, toen nog Nederlands-Indië. Van zijn 8e tot en met zijn 12e zit hij in een jappenkamp. Samen met zijn broertje, zusje en moeder. Die vrouwen hebben gewerkt, jongen. Die deden echt werk van sterke koelies. Die keiharde grond om patjollen. Nou, ga er maar eens aan staan. Als je ook maar één maaltijd per dag... Nou, laten we het er niet over hebben verder. Want het is groot leed dat hier een beetje weg is geduwd in Nederland. Na de oorlog gaat hij met zijn ouders mee naar Nederland. Al die jaren in het Jappenkamp heeft Nijholt geen les. Hij moet eerst een lagere schooljaren inhalen... En daarna gaat het niet goed op de HBS. Na een mislukte carrière bij de marine gaat Nijholt naar de Amsterdamse toneelschool. Destijds heb ik les gehad van Ton Lutz, Han Bens, Arend Houwer, Arend van der Moer. Ik heb een degelijke opleiding gehad op de school. Hannie Veldkamp, ik sprak me zwaar Indisch accent toen ik op school kwam. En dat moest er binnen 3 maanden uit zijn, anders ging hij eraf. En die zat zo. Met haar artritisknokels op de tafel te rammen. En je in ritme, het klein mechanisme, zoals dat heet. Ik heb echt nog een vakopleiding gehad in die tijd. En je kon elke 3 maanden eraf getrapt worden als je te laat was. Of als je, weet ik wel. Het was gewoon een disciplinaire school. Ik heb het over 57, hè. In 1960 rond hij de toneelschool af en 1 jaar later maakt hij zijn musicaldebuut in de voorstelling Irma La Douche. In de jaren die volgen werkt hij met de top van de Nederlandse toneel-, musical- en tv-wereld. Wim Sonneveld, Pleunie Tau, Annie M.G. Schmid, Ton Lensink, Gerry van der Kleij en Ton Lutz. Beroemd wordt hij met rollen in Oebelen, De Stille Kracht en de musicals Foxtrot en Miss Saigon. Willem Nijholt doet zijn leven lang wat hij het liefst wilde, optreden. Iets waar zijn moeder, tot grote spijt van Nijholt, niets meer van meegekregen heeft. Ze had kanker en dat heeft heel lang geduurd. En ze is voor mijn eindexamen gestorven. Maar ik weet nog dat ze voor toen, toen ze al in het ziekenhuis lag, waar ze niet meer uitgekomen is, zei: kind, wat moet je toch als acteur, lieve jongen? Doe dat toch niet, dat wordt armoe. Word dan toch leraar, heb je ook lange vakanties? Zei ze toen. Zei ik: nee, maar ik word ontdekt. En zei ze: ja, maar ik ben zo bang dat je wordt ontdekt langs de kant van de weg op een schoen en een slof. Ze heeft nooit geweten wat ik geworden ben. Zijn laatste grote televisierol speelt Nijholt in 2013 in de tv-serie Penosa. Zijn laatste optreden op het toneel is in 2019 in de Indië-monologen. Willem Nijholt, hij was 88. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Hans, goedenavond. Marco, hallo. Geld geven aan bedelaars. Daarvoor zou je een boete moeten krijgen als je dat doet, zo zegt het CDA in Den Haag. Ja, de vraag is dat een goed plan? Zometeen een debat. Kunt u niet wachten op dat debat? Dan kunt u alvast stemmen op dit.eo.nl. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Dank voor het luisteren. Fijn weekend. NPO Radio 1. Willem Nijholt is overleden. De presentator, zanger en acteur die begon zijn carrière bij het cabaret van Wim Sonneveld. Ook speelde hij in musicals als Miss Saigon. Nijholt was erg ijdel en schaamde zich daar niet voor, zei hij. Volgens zijn zaakwaarnemer was hij in Amsterdam vredig thuis ingeslapen. Willem Nijholt was 88. Het kabinet gaat niet opnieuw onderhandelen over een landbouwakkoord nu de LTO eruit is gestapt. In de ministerraad is afgesproken dat het kabinet nu zelf een plan maakt voor de toekomst van de landbouw. Maar daarbij hoeven de boeren niet te rekenen op de vele miljarden die klaar lagen voor regelingen. Modeketen Score is failliet verklaard door de rechtbank. Het bedrijf heeft zo'n 50 winkels in diverse steden. Ook zijn er filialen in het buitenland en is er een webshop. Of de winkels voorlopig open blijven, dat is onduidelijk. Door het faillissement komen 450 banen op de tocht te staan. Joost Luiten heeft op een golftoernooi in München zijn 7e hole-in-one geslagen in zijn carrière. En mede door die rakenslag staat hij nu derde. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden kan dan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden wat bewolking, in de rest van het land zonnig. En